और दृष्टांत समझा रहे थे कि भाई वो जान लेता ब्रह्मास्ति, राजा के पुत्र जैसे राजा अपने आप को समझ गया उसी प्रकार से। लेकिन वहां भी उसने अपना जो पहले जो भ्रांति से स्वीकृत व्याधत्व जाति व्याधि कर्मवत्व सबको त्याग करके ही व्याध के कुल में जन्म लेने वाले की जिस प्रकार की कामनाएं होती है उन सब कामनाओं को भी त्यागते हुए वो अपने आप को राजपुत्रत्व जिस अनुभव कर लेता है उसने यहां पर भी आपको ऐष्टात्रयन का त्याग पूर्वक ही अमरमास्त के लिए जानना पड़ता है, उसके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो धर्म दो कर्म दो कामनाएं नहीं हो सकते। जैसे व्याधत्व जाति में उसमें रह जाए क्षत्रियत्व भी रहे दोनों नहीं होगा, व्याध को कर्म भी करे क्षत्रिय कर्म भी करे दोनों हो नहीं सकता। व्याध की जिस प्रकार की कामनाएं होती है वो क्षुद्र होते हैं और क्षत्रिय की जो कामनाएं बड़ा विशाल होता है उन दोनों की समानता कभी नहीं हो सकती। तो यहां पर भी एक यहां तो बिल्कुल और भी विपरीत है ना। वहां यहां तो कामना रहेगा जब आप जीव भाव में है, जब ब्रह्म भाव की बात तो कामना रही थी नहीं। इसलिए सब ध्यान रखते अत्र राजपुत्र से राज प्रत्यवत ब्रह्म प्रत्यव दृढ़ी भवती। इधर राजपुत्र के अंदर राजत्व का ज्ञान दृढ़ हो गया उसी प्रकार से इस जीव में जो ब्रह्म का जो ज्ञान है दृढ़ हो जावे। एक दर्द ही विस्फुलिंगादिवदेव तम परस्माद ब्रह्मणो भ्रष्टित्युक्ते। इसलिए यहाँ पर जो है कि तुम जो पर ब्रह्म से अलग हुए हो विस्फुलिंगादि के समान इस प्रकार से जान के कह दिया जा रहा है। इस प्रकार से वहां पर कह दिया जाता है अरे भाई किसी कारणवश तुम अपने माता पिता से अलग हो गए थे, अब तुम व्याध मान रहे हो अपने आप को। दृष्टांत दृष्टांत में घटाने के लिए इस प्रकार समझा जा रहा है यानी वास्तविक पार्थक्यता नहीं है। दृष्टित्युक्ते इसे नीचे वाक्या ब्रह्म प्रतिपत्तौ जातेम अपि भी वाक्य से ब्रह्म की प्रतिपत्ति हो जाएगी उसके बावजूद भी ये सारे विस्फुलिंग आदि दृष्टांत क्यों दिया गया वो समझा रहा है। विस्फुलिंग से प्राक अग्निर भ्रंशाद अग्नि एक दृष्टांत, विस्फुलिंग का अग्नि से पृथक होने से पहले वह केवल एक में अद्वितीय अग्नि जैसे था उसी प्रकार तुम भी हो बताना या अभिष्ट है दृष्टांत से दृष्टांत आतांक के साथ सादृश्यता दिखा रहे। तस्मात् एकत्व प्रत्यय स्वर्ण मणि लोहाग्नि विस्फुलिंग दृष्टांता नोत्प्यादि भेद प्रतिपादन पर। इसलिए एकत्व का ज्ञान को प्रत्यय को दृढ़ करने के लिए ही यहाँ स्वर्ण का दृष्टांत मणिमय का दृष्टांत लोहे का दृष्टांत अग्नि विस्फुलिंग का दृष्टांत दिया जा रहा है। लेकिन उनके अंदर सावयवत्व आदि जो दिख रहा है उत्पत्ति आदि मत जो दिखाई देता है तारश भेदों को प्रतिपादन करना इष्ट यहाँ नहीं है। सैंधव घनवत ये कैसे मालूम हुआ प्रमाण दे रहे कि सैंधव घनवत कह दिया गया है प्रज्ञेक रसायन रस निरंतर अवधारणाद एक सैंधव घन के समान ये प्रज्ञप्ति है एक रस है वो और उसकी निरंतरता है अनंतरम बाई मित्य से निरंतरता कथन किया हुआ है। सबका नंबर दिया है ब्रजांड 2, 4, 12, 4, 5, 13 अभी अवधान निरंतर अभी अवधान ही न विद्यमान वस्तु तत्व है अतव जो है एक दैव अनुसरण एक रूप में एक प्रकार है ना ये उसको देखना है भेद रूप से नहीं देखना है अभेद रूप में नहीं देखना है अनुभव करना है। इति च यही तो ब्रह्मण चित्रपट वद वृक्ष समुद्रादि वच्च उत्पत्त्यादि अनेक धर्म चित्रता विजिग्राहिष्यता एक रसम सैंधव इत्यादि अनंतरम वायुमिति न उपसमरिष्य एक दृष्टि न प्रायोक्षता। यदि ब्रह्म में चित्रपट के समान वृक्ष के आदि के समान समुद्र आदि के समान कथन करना इष्ट होता फिर तो उत्पत्त्यादि अनेक धर्म को निरूपित विचित्रता को ही ग्रहण कराना इच्छित होता श्रुति के द्वारा फिर तो श्रुति एक रसम शब्द का प्रयोग उपसमार नहीं करती। एक रसम ऐसा का तो उपसमार नहीं करते सैंधव घनवत ऐसा का तो उपसमार नहीं करते अनंतरम बाह्यम इन वचनों के द्वारा उपसमार नहीं करते। इतना ही नहीं, एक अधिव दृष्टम इस प्रकार का विधि विधान जैसा ही प्रयोग भी नहीं करती श्रुति। नानी उपषदी निंदा वचन च, और जब वेद के समान में दर्शन करता है वह उचित नहीं है। बाद का निंदा परक वचन के द्वारा भी कथन किया, अतएव सगल दृष्टान्त के द्वारा भेद का प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है, अभेद का ही प्रतिपादन करना इष्ट है। तस्मात एक रूप प्रत्यय, एक रूपता से विशिष्ट एकत्व प्रत्यय का ही दृढ़ता करने के लिए सर्ववेदांत शुक्र सिद्ध लयाति कल्पना न तत्प्रत्ययकरणाय, सकल वेदांतों में उत्पत्ति स्थिति लय आदि की कल्पना की गई है। न तत्प्रत्ययकरणाय, लेकिन उनके अंदर सत्यता का बोध करा पर वास्तविक उत्पत्ति वास्तविक स्थिति वास्तविक लय आदि की प्रक्रिया को पतन करना इष्ट नहीं है। न च निरवयवस्य परमात्मनः संसारिनः संसारी एकदेश कल्पना न्याय, निरवयभूत परमात्मा में जो संसारी है उसमें इस संसारी के एक देश रूपेण कल्पना करना, अंशांशी भाव में कल्पना करना, अवयव विभाव से परिकल्पना करना बिल्कुल ही न न्याय, स्वतः अदेशत्ता परमात्मनः, क्योंकि स्वतः ही वह परमात्मा अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्नता का कोई अवसर ही नहीं है। अवयवा भाव अदेश अवयवा भाव, इसलिए अदेश से परस्य एक देश असंसारित कल्पनायाम पर एव संसारित कल्पितम भवे, यदि निरवय होता उस परमात्मा में भी एक अवयव को लेकर के संसारित अधिक परिकल्पना करोगे फिर तो वास्तव में पर ही संसारी होने लग जाएगा, उस अवयव के साथ अभिन्न जो अवयवी है वो अवयवगत संसारित अवयवी में भी आ जाएगा, जैसे अवयव में अवयवगत रक्तता को लेकर के अवयवता पट में भी रक्त पट अगर व्यवहार हो जाता है, उसी प्रकार से पर्वता परमात्मा में भी ईश्वर में विशुद्ध में भी संसारित्व का आरोप क्या वास्तविक व्यवहार होने लग जाएगा। अतएव यह उचित नहीं है इसका। अतः परोपाय कृत एकदेश परस्य घटकर काद्याकाशवत्, इसलिए पूर्व पक्षी कहता है यहां से आप दूसरा पक्ष उत्थापन कर रहे द्वितीय उत्थापयति, पहला पक्ष का उठाकर खंडन हो गया और से विपक्ष आदि दोष भी आरोपण दिखा दिए, आज द्वितीय पक्ष उठा है औपारिक पक्ष, वास्तविक भेद अवयव भाव अंशांश भाव खंडन हो गया, अब औपारिक को भी मान लो कहते औपारिक भी नहीं हो सकता। अतः पर उपाधिकृत परोपाधिकृत घटाधि उपाधिकृत जैसा होता है आकाश, परोपाधिकृत एक देश परस्य उस परमात्मा के अंदर अन्य बाह्य परमात्मा से जो भिन्न है उन उपाधियों के कारण से उस परमात्मा में क्या हो गया परिच्छन्नता आ गया, जैसे आकाश से भिन्न जो घट और घट ने क्या कर दिया आकाश में परिच्छन्नता ले आया, उसी प्रकार एक देशता को संपादन कर दिया, उसे तो परब्रह्म परमात्मा निर्वे निराकर निशुद्ध विशुद्ध निष्कल निष्क्रिय है, किंतु ये जो उपाधि अंतकरण आदि है इन्हीं के कारण से जब उस परमात्मा में भी एक देशत्व का व्यवहार हो जाएगा, चिन्ह ऐसा नहीं हो सकता। तथा तत्र विवेक के नाम परमात्मा एक देश पृथक संव्यवहार भाग इति बुद्धि उत्पन्न है, यदि ऐसा होता फिर तो भाई तदा तदा का मतलब है एक देश से औपाधिकता अवसर है, एक देश में औपाधिक एक देशत्व का भी यदि स्वीकृति करने लग जाओगे तो विवेक नाम अपी तब तो परस्मिन परमात्मा अभिन्न विज्ञानात्मा में अभिन्न एक परमात्मा के अंदर विवेक की लोग भी क्या करेंगे परमात्मा की एक देशता का पृथक व्यवहार भाग इति बुद्धि उत्पत्ति, परमात्मा एक देश के साथ पृथक व्यवहार भाग मैं जाना मी ऐसा व्यवहार का विषय वह भी बुद्धि करने लग जाएगा, विवेक की लोग भी कहेंगे अरे परमात्मा का जो एक देश होता जो जीवात्मा रूप मैं था मैं अपने स्वरूप को जान लिया, ऐसा अनुभव करता है कि हम ब्रह्मा से करके सीधा अनुभव करता है स्व को जो अभी तक औपाधिक रूप में था वह अपने आप को क्या कर रहा है निरुपाधिक स्वरूप से अभेद करके अनुभव करता है, यदि वास्तविक परमात्मा उपाधि करते एक देश होता और एक देश अवचन अपने आप को मानता तो उसके अनुभव भी कैसे होना चाहिए मैं जो परमात्मा का एक देश हूँ वास्तव में अपने स्वरूप का अनुभव किया हूँ, इस प्रकार का स्व परमात्मिक देशत्व का अनुभव की अनुभूति होनी चाहिए था उसको, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए कहते हैं उस परमात्मिक देश को लेकर के ही प्रत्यक्ष व्यवहार का जो अनुभूति उसको होनी चाहिए, बुद्धि उत्पन्न होना चाहिए। अविवेकिना विवेकिनांच उपचरिता बुद्धिर्दृष्टा इति चेत्। अरे भाई दोनों को ऐसा ही होता है, विवेकी भी कहेगा अहम देवता, अविवेकी भी अहम देवता कहता है ना। दोनों में औपचारिक बुद्धि देखने को मिलती है, इति चेत् न, दोनों में औपचारिक बुद्धि नहीं है। एक के पास मिथ्यात्व है, दूसरे के पास नहीं है। अविवेकिना मिथ्या बुद्धि, अवेवी के अविवेकी लोग जो कर रहे हैं ना वो मिथ्या बुद्धि ही व्यवहार कर रहे हैं। विवेकिनंच माने मिथ्या बुद्धि माने अयथार्थ ज्ञान है उनके पास। अविवेकी उनके पास जो ज्ञान है वो अयथार्थ ज्ञान, और विवेकी उनके पास संवाहार मात्र आलम्बना करता। विवेकी उनके पास जो है कर्ता भोक्ता इत्यादि रूप जो संव्यवहार मात्र के लिए आवश्यकीय भूत व्यवहार को स्वनिष्ठ कर्तृत्व आदि को स्वीकार कर रहे हैं, और मिथ्या भूत विषयो अर्थ इति विषयो यस्य अविवेक बुद्धे सात था मित्रतः। नीचे टिप्पण कैसे कहते हैं, संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्व। क्या संव्यवहार मात्र आलम्बन, वही बता रहे कर्ता भोक्ता अहम इत्यादि रूप से संव्यवहार मात्र से, संव्यवहार मात्र होता रहता है विवेकी के अंदर। तद उस व्यवहार के अनुकूल जो आलम्बन है क्या, स्वनिष्ठ कर्तृत्व रूप हो, इन्हों कैसा कर्तृत्व ले रहा है वो मिथ्याभूत कर्तृत्व के लिए व्यवहार करता है। उसी वही है विषय माने अर्थ, अर्थ माने विषय, मिथ्याभूत विषय अर्थ माने विषय, प्रत्यय आलम्बनार्थत्व आलम्बनार्थ अर्थ माने विषय। यस्य अविवेक बुद्धे सात्ता सत्वादित्य सत्वादित्यतः यस्य यस्य अलग पद इकट्ठा कर दिया इन्होंने, यस्या विवेक बुद्धे सा विवेक बुद्धि संवार मात्र आलम्बनार्थ बुद्धि, ये अलग अलग होनी चाहिए। यस्या षष्टि है वो क्यों, बुद्धि का विशेषण है ना ये विवेक बुद्धे है, यस्या विवेक बुद्धे सा विवेक बुद्धि ही एतादृशवार भाग भवती अर्थ। इतने ही अंतर है ना विवेक के अंदर और अविवेक में, कोई फर्क तो बाहर से दिखेगा नहीं आपको। औपचारिकता दोनों में बराबर मत कहो, लेकिन एक में तो उस कर्तृत्व भक्त में यथार्थता है, दूसरे में कर्तृत्व भक्त में यथार्थता पर व्यवहार हो रहा है। इसी को बाधा समाधिकरण व्यवहार भी कहा गया है बार बार। विवेक नाम अविवेक अविवेक नाम च आत्मिक परिचिन धीर उपलब्ध इत्यतावता न तस्य वस्तु ब्रह्मांशत्व सिद्ध थी। यदि ऐसा है दोनों में तो मिलेगा ना, विवेकी में भी अविवेकी में भी आत्मा में परिच्छिन्न व्यवहार को देखने को मिल रहा है, दोनों व्यवहार कर रहे इसी प्रकार के। लेकिन एक अपने बाधितानुवृत्ति को लेकर कर रहा है, दूसरा सत्यानुवृत्ति को लेकर कर रहा है, कर तो रहे ना दोनों। अति दोनों को ब्रह्म अंश क्यों नहीं मान रहे, एक को ब्रह्म ही मान दे रहे हो और दूसरे को कहते नहीं अंश है, ये कैसी बात व्यवहार। आरोपित अंशत्व में और दूसरे में ब्रह्मत्व मान लेते, ऐसे क्यों, दोनों में जब परिचिन बुद्धि हो ही रहा है आते दोनों को ही ब्रह्म का अंशांश भाव को स्वीकार करनी चाहिए। कहते नहीं ऐसा नहीं, यदा कृष्ण और रक्त आकाश यदि विवेकिनाम कदाचित कृष्णदा रक्त आकाश सर्वहार मात्र आलम्बनार्थ तुम प्रतिबद्ध है यदि न परमार्थ कृष्ण रक्त हो आकाश हो भवित मरती आ गया ना। यदि भी मान लीजिए आकाश के अंदर बादल आ गया, काली माँ दिखाई दे रहा है, धूल उड़ गया, लाली माँ दिखाई दे रहा है और अन्यथा स्वच्छ भी दिखाई देता है या नहीं। लेकिन विवेकी भी बाहर या बादल को देखकर या धूल को देखकर या स्वच्छता को लेकर के कदाचित मान लीजिए कभी आकाश कृष्णता का व्यवहार कर लेगा, रक्तता का व्यवहार कर सकता है, लेकिन वह संभावना मात्र अलम प्रतिबल वाक्य व्यवहार मात्र के लिए उसने उतने काल तक उसके अयथार्थ स्वरूप को स्वीकार करके दूसरे के सामने बोलने के लिए व्यवहार कर रहा है। लेकिन न परमार्थता इनका व्यवहार भी जानता है कि उस समय विवेक पूर्वक समय समय पर विवेक क्यों नहीं कराते, उसके अंदर जानकारी है उस समय में भी वास्तव में आकाश में न काला है न लाल है। इसे परमार्थता कृष्ण रक्त आकाश हो भवितुम न रति, अतो न पंडित ब्रह्मस्वरूप प्रतिपत्ति विषय ब्रह्मणु अंशांशी एक देश एक देशी ऋतु कल्पना कार्य, इसलिए पंडितों के द्वारा विद्वानों के द्वारा उस ब्रह्म स्वरूप प्रतिपत्ति के विषय में कहीं भी उस ब्रह्म का अंश अंश भाव, एक देश भाव, विकारी विकारी भाव आदि की परिकल्पना नहीं करनी चाहिए। स्वरूप प्रतिपत्ति के विषय में व्यवहार प्रतिपत्ति के लिए कल्पना कीजिए, समझाने के लिए भी कल्पना कर लीजिए। जैसे श्रुति स्वयं भी लोक में सिद्ध वस्तुओं का अनुवाद करता हुआ उसको आरोप रूपेण स्वीकार करते हुए धर्म विवाद अध्याय जो है व्यवस्था दे रहा है, उसी प्रकार पंडित वाले स्वीकार कर सकता है, लेकिन स्वरूप प्रतिपत्ति के विषय में ये सब परिकल्पनाएं लागू नहीं हो सकते। सर्वकल्पना परिणार्थ सार प्रत्यात् सर्वोपृष्टा, ये वाक्य को दो तीन बार बोलेंगे भाष्यकार। सर्वकल्पना परिणार्थ सार प्रत्यात् सर्वोपृष्टा, सारी उपनिषदों का एक ही काम है सकल प्रकार की कल्पनाओं का अपनयन पूर्वक वास्तविक तत्व को अनुभव कराना है। अर्थ सार प्रत्यात् माने वास्तविक अर्थ को बोध कराने पर ही सकल उपनिषद है। आप ये एक वाक्य को देखते हैं और एक जो वाक्य अभी आप पढ़े हैं पहले संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वम, ये वाक्य दोनों वाक्य को कई बार भाष्यकार कई जगह प्रयोग करते हैं। मैंने अयथार्थ ज्ञान वह बुद्धि से तात्पर्य अयथार्थ ज्ञान वाला है, मिथ्या बुद्धि मैंने न्यायिकों की भाषा की जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर, अयथार्थ ज्ञान वाला है। और इसके बाद जो है यथार्थ ज्ञान क्या है, कर्तृत्व इसलिए मैं उस टिप्पणी में क्या जान कर दिया। विवेक योग के लिए क्या कहा, संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थता ये कह दिया। अब आप रहे नहीं कहा यथार्थ बुद्धि तो ऐसा कहा गया, कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं टिप्पणी में गया। टिप्पणी में क्या है, स्पष्ट दिखा दिया है सब उनके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व जैसा इसमें वैसे उसमें भी है, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर के अज्ञान ही के कारण से अविवेकी के अंदर यथार्थ ज्ञान सदा रहता है। अहम देवता इसको सत्य मानना, अहम देवदत्त को सत्य मानना ही अयथार्थ ज्ञान है, उसी को मिथ्या बुद्धि का अविवेकी के अंदर। लेकिन इनके पास क्या है, अहम देवदत्त क्या है, सत्य है ऐसा नहीं है, अहम देवदत्त ये मिथ्या है ऐसा निश्चय करने वाला होने के कहते हैं केवल व्यवहार मात्र के लिए इन तत्वों का आलम्बन कर रहा है, वास्तविकता को स्वीकार करने व्यवहार नहीं कर रहा है। उत्तर वाक्य के आधार पर मिथ्या बुद्धि का व्यर्थ आपको करना पड़ेगा अयथार्थ ज्ञान अवस्था, उत्तर वाक्य को भी देखना पड़ता, उसी हिसाब से आपको इस वाक्य शब्द का घटाना है। इसलिए कहते हैं सर्व कल्पना अपने अर्थ सार प्रता सर्वोपरिषदा, उसकी व्याख्या कर रहे देखिए नीचे ही आंदगिरी में, सर्वासां कल्पना कल्पना नाम अपनेन एव अर्थ मुख्य प्रयोजन, सकल कल्पनाओं का अपनयन करना निवृत्ति करना ही अर्थ में मुख्य प्रयोजन जिसका ऐसी है ये उपनिषद। सारत्वेन अभीष्ट अर्थ सारत्ता क्यों का सारत्वेन यही प्रयोजन इष्ट है, इसके अलावा अन्य कोई प्रयोजन इष्ट नहीं उपनिषदों का। सकल कल्पनाओं का अपनयन करना रूपी प्रयोजन ही अत्यंत अभीष्ट है सकल उपनिषदों में। तत्प्रकार उपनिषदाम तद एक समझ गम्य ब्रह्मणी न कदाचित कल्पना स्थिरता, तादृश एक में द्वितीय तत्व कई समझगम्य जब उपनिषदों में स्वीकार कर लिया तो तादृश ब्रह्म स्वरूप में किसी प्रकार की कल्पना किसी रूप से कभी भी स्वीकार नहीं किया सकता। इसका तो उपनिषद निर्विकल्प वस्तु का बोल कर आते हैं, अतो हित्ता सर्व कल्पना आकाश सेव निर्विशेषता प्रतिपत्तव्या, इसलिए सकल विशेष कल्पनाओं को परित्याग करके जैसे आकाश के विशेष रूपता पर अनुभव कर लेते हो उसी प्रकार से सकल विशेषत्व रूपी कल्पनाओं को परित्याग करता हुआ निर्विशेष ब्रह्म को ही बोध कराना चाहिए। अन्य सविशेष कल्पनाओं को जो कुछ भी यहाँ पर श्रुतियों में स्मृतियों में सविशेष के सदृश ग्रहण किया गया है उनको भी अभेद बोध करने के लिए आवश्यकता के दृष्टिकोण से ग्रहण करना है। क्या प्रमाण है, आकाश सर्वगतस्थ नित्यः नित्यते लोकयुक्तेन वायुः इत्येषं विशेषेभ्यः इसमें प्रमाण नातानं ब्रह्म विलक्षणं कल्पये पुष्टात्मकैव अग्नौ शीतैव देशं प्रकाशात्मके वासवितरि तमैव देशं सर्वकल्पना अपेनार्थसारप्रतत् सर्वोपरिषदाम् दवरवत्रिया। आत्मान ब्रह्म विलक्षणम न कल्पयेत। कभी भी अपने जीवात्म स्वरूप को ब्रह्म से अत्यंत विलक्षण है करके कल्पना भी न करें। वास्तविक मानना तो दूर की बात है, कल्पना भी भूल से भी नहीं करना है। उष्णा तो ये अग्नौ शीतता, जैसे उष्णात्मक अग्नि में का एक देश में ठंडापन रहता है, अग्नि का एक अवय ठंडा बाकी सब गर्म, ऐसा कभी कभी व्यवहार नहीं कर सकता। और प्रकाशात्व के बाद सभी तरह प्रकाशात्मक जो सूर्य का एक देश में अंधकार को मानना, ये जैसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ पर भी सर्व कल्पना प्रेरणार्थ सार्थक सर्वोपरिषदाम, क्योंकि सकल कल्पनाओं का अपनयन करना ही एकमात्र मुख्य प्रयोजन बिना अभिष्ट है सकल उपनिषदों के द्वारा। अतएव इस प्रकार समझना है कि तस्मात् नाम रूपोपाधि निमित्ता एव आत्मनि असंसार धर्मनि सर्वे व्यवहारः। इसलिए नाम और रूपोपाधि निमित्तक ही इस आत्मा में असंसार रूप असंसार धर्मी में असंसार धर्म में सकल व्यवहार का प्रयोग हो रहा है। ऐसा ऐसा कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष अपनी बात को सिद्ध करने जा रहा है। प्रत्यात् सर्वोपनिषदाम सर्वे व्यवहार, हाँ उपाधि निमित्त मान लिया ना, सिद्धांत सिद्धांति का कथन को दूसरे शब्दावण में कह रहा है ये न। हाँ ठीक है नहीं नहीं तस्मात् नाम रूपोपाधि निमित्त एवा आत्म ही असंसार धर्म में सर्वे व्यवहार। अच्छी व्यवहार कह दिया, समस्त व्यवहार जो है ना ये केवल जो है उपाधि निमित्त है, वास्तविक नहीं है। यह आपको इसलिए सिद्धांत पक्ष में रूपम रूपम प्रतिरूप बभुवा सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा विवदन्यदास्ते इत्यं वादि मंत्र वर्णेभ्यः इत्यादि अनेक मंत्र वर्ण इसमें प्रमाण मिल रहा है। व्यवहार जितने भी है नाम रूप उपाधि कृत ही है, वास्तविक नहीं है। उपाधि कृत वास्तविक भेद लाना चाहता था, वास्तविक एक देश परोपाधि कृत एक देश परस घटक कर आदि एक देशता लाना चाहता था परमात्मा में, तो उपाधि कृत व्यवहार हो सकता है लेकिन उपाधि कृत एक देशता नहीं हो सकता। सिद्धांति उसके खिलाफ बोल रहा है, दोनों उपाधिकृत मान रहे हैं लेकिन उपाधिकृत हम क्या कह रहे हैं? सिद्धांति व्यवहार मात्र होता है और वो कहते उपाधिकृत वास्तविक एक देशता आ जाती है, ऐसे उसका मानना है। उपाधि के कारण से एक देशता ही माननी चाहिए। अब सिद्धांत कह रहे नहीं, उपाधि के कारण से व्यवहार हो सकता है लेकिन एक देशता संपन्न नहीं होगा। इतने मंत्र न स्वतः आत्मना संसारित्व आगे ना, आत्मा के अंदर स्वतः ही संसारित्व कभी नहीं हो सकता। अलक्त काल उपाय संयोग जनित रक्त स्फुटिका बुद्धिवत भ्रांतमेव न परमार्थ, स्पष्ट कर दिया। जो उपाधि कृतम व्यवहार भी कर रहे हैं वो भी पारमार्थिक नहीं हो सकता, उसी प्रकार से भ्रांत है जिस प्रकार से अलक्त काली माने लाक्षा के फूल आदि के संबंध से स्फटिक में लालिमा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह लालिमा स्फटिका अपने स्वधा नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, आरोप उसी प्रकार से यहाँ पर मिथ्या है। तद्वत अलक्त कार्य उपाय संयोग से जनित जो रक्त स्फटिकादिक ज्ञान जैसे होता है, उसी प्रकार से आत्मा में संसारित्व का जो आपको ज्ञान हो रहा है वह भ्रांतम एवं न परमार्थतः, औपाधिक जो ज्ञान होता है वह सदा भ्रांति ही होता है। इसमें क्या प्रमाण है? ध्यायति व लीलायति व न कर्मणा वर्दे नो कनियान न कर्मणारिप्य पाप गिर समम सर्वेश भूदेश दृष्टंदम श्री चय शपा के चे श्रुति श्रुति न्याय परमात्मनो असंसारिता एव। क्योंकि अनेक श्रुति स्मृति है ध्यायति व लीलायति व वही बुद्धिवृत्ति के अनुसार चिंतन करता हुआ सा मालूम होता है कि मानव वो उसी रूप को प्राप्त किया हुआ जैसे लगता है। प्राणवृत्ति अनुसार चेष्टा करता हुआ वह मानव प्राणवान जैसे लगता है। एक ज्ञान और दूसरा क्रिया, ध्यायति व ज्ञान इंद्रियों को लेकर के, लीलायति व कर्म इंद्रियों को लेकर के, अथवा एक को सर्वेन्द्रियों का विषय बना दो दूसरा प्राण का विषय बना दो, जैसा भी हो न कर्मणा वर्धते नो कनियान। और ये जो ब्रह्म है आत्मा है कर्म से वृद्धि को प्राप्त नहीं करता, न कर्म के न करने पर घटता भी नहीं है, न कर्मणा लिप्यते पाप के न पाप कर्म आदि उनसे किसी कर्म से संबंध भी नहीं होता। समम सर्वेश भूतेश दृष्टंतम सकल भूतों में और सकल उपाधियों में समान रूप से प्रतिष्ठित होने के नाते उपाधियों से परिच्छन कभी हुआ नहीं श्री चेष्टा के इत्यादि। अतः एव एक देशो विकार शक्तिर्वा विज्ञानात्मा अन्यो वाइति विकल्पयितुं निरवयवत्वगमे विशेष तो न शक्यते। इसलिए जितने भी पक्ष पूर्व में विचार करते उठाया था सबको संग्रह करते अंत में बोल रहे हैं। इसी कारण से निरवयवत्व स्वीकार करने के बाद उस ब्रह्म को जब निरवय स्वीकार कर लिए निरवयवत्वगमे सति एक देशो एक देशात्म व्यवहार विकार रूपी व्यवहार शक्तिमत्व के व्यवहार विज्ञानात्मा के व्यवहार क्षणि विज्ञान विज्ञान क्षण विज्ञान और अन्योवा अन्य जिस भी प्रकार की कल्पनाएं हैं उनमें से कोई भी कल्पनाओं का विशेषतो विकल्पित न सकते। विशेषतः ऐसे विकल्पों को स्वीकार करना संभव नहीं है। अंशा श्रुति स्मृति वादाश्च एकत्वार्था न तो भेद प्रतिपादका। और ये बात बारंबार अनेक प्रकार सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए अंशादी को कथन करने श्रुतियां स्मृतियां जितने भी हैं वाद ये सभी वाद एकत्वार्थ को ही एकत्र पदार्थत्व को ही बोध करने के लिए है न तो भेद प्रतिपादका भेद का प्रतिपादक नहीं है। विवक्षितार्थिक वाक्य योगात्तिवोचाम क्योंकि इस बात को पहले भी हमने बोल दिया है। विवक्षित अर्थिक वाक्यता का संबंधी ये सभी वाक्यों में विद्यमान है। नीचे इस रात नंबर टिप्पणी विकार है देखो विवक्षित अद्वैत रूपो अर्थ विवक्षित क्या है अद्वैत रूपी अर्थ यस्य तत्तमादि वाक्यस्य तेन सा एक वाक्य उन अद्वैत वाक्यों के साथ में एक क्षुद्र विस्फुलिंग जितने भी दृष्टान्त है जितने भी भेदपरक वाक्य अंशांश वाक्य जितने भी वाक्य ये सारे सारे वाक्य उस महावाक्य के साथ एक वाक्यिक वाक्यता को प्राप्त हो जाता है। शेष शेष भावेन अन्वय को प्राप्त हो जाता है संबंधित हो जाता है। अतएव इन सकल वाक्यों का लक्ष्यार्थ क्या है अद्वैत ही है। शेष भावन योग संबंध तस्मादी अवोचाम यह बात पूर्व में कह चुका हूं। पूर्व पक्ष खड़ा हो जाता है। अब पूर्व पक्ष बड़ा लंबा खड़ा होता है। महाराज आपने कैसे पछाड़ दिया हमको वही बात अब देखते हैं आपको है? सर्वोपनिषदां परमात्मैकत्व तो ज्ञापन वर्तते आपके कहे अनुसार हम मान के चले। सगलो परिषदों में जीव ब्रह्म एकत्व का बोध करा रहा है एक में अद्वैत पदार्थ का बोध करा रहा है अद्वैत रूपी पदार्थ का बोध कराता है इसीलिए मान के चलोगे तो होगा क्या पता है किमर्थम तत्व प्रतिकूल अर्थो विज्ञान तो भी परिकल्पित है। पर अद्वैत के खिलाफ विज्ञानात्मा का जो भेद की परिकल्पना आप क्यों किया है जबकि उस अद्वैत का प्रतिकूल है तत्प्रतिकूलो विज्ञानात्म भेद रूपो अर्थ किमर्थम परिकल्पित है इसे क्या प्रयोजन रह गया किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आप एकदर्शी परिकल्पना कर ले रहे हैं न न्याय आक्षेपार्थ किम चाहते ऐसा कल्पना करना उचित नहीं जब अद्वैत नहीं सत्य है इसे कल्पना भी क्यों कर रहे हो फालतू क्यों करना जब कल्पना का कोई अपना सार ही नहीं है कोई तत्व ही नहीं है वो कोई उसे कुछ फल निकलने वाला है नहीं निसार है वो फिर क्यों उसको लेके चलते हैं कल्पना वो करना है कहावत है ना उतनी पैर लंबा कीजिए जितनी लंबी रह जाए ज्यादा करो तो ठंड लगेगा तो उसी प्रकार फालतू कल्पना क्यों करे जिसको कोई प्रयोजन नहीं। दूसरी बात कर्मकांड प्रामाण्य विरोध परिहारा अपरिहारा इति तब किसी ने अंतर में जवाब दिया अरे कर्मकांड में प्रामाण्यता का जो विरोध है उसके परिहार करने के लिए कल्पना किया इसने कर्म प्रतिपादकानि ही वाक्यानि अनेक क्रियाकार फल भोक्तृ कर्तराश्रयानि विज्ञानात् भेदाभावे कि असंसारेण एव परमात्मा एकत्वे कथम इष्ट फला क्रिया प्रवर्तयेयुः अनिष्ट फला लाभ लाभ्य फला फलाभ्यो वा क्रियाभ्यो कथम निवर्तयेयुः। यदि कोई एक देशी ने कहा कर्म के प्रतिपादक जो वाक्य हैं वो अनेक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं विभिन्न प्रकार के कार्य विभिन्न प्रकार के फलों के भोक्ता आदि कर्ता आदि का आश्रय करता है उसकी सिद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ा भेद की परिकल्पना करनी पड़ी। अब उसने कहा महाराज मत कहो जब अद्वैत ही है कहां फल कौन फल का भोगेगा है अब उसके लिए तुम अनेक भेद की कल्पना करो कोई जरूरत ही नहीं कहता है विज्ञान तो भेद अभाव है पहले विज्ञान तो भेद है या पहले कर्म है श्रुतियां किस लिए बनी है विज्ञान तो भेद के कारण आप कह रहे विज्ञान भेद की कल्पना इन कर्मों के कारण से किया, हम कहते नहीं नहीं विज्ञान भेद होने से कर्म आए हैं, कि कर्म के कारण से विज्ञान भेद की परिकल्पना, कर्म कांड था वेद था अतएव हमने विज्ञानात्मक भेद माना, ऐसा नहीं है। विज्ञानात्मक भेद थे अतएव वेद है, नहीं तो कहां से आता वेद भी, किस लिए आया वेद? यदि असंसारी ही है, एक व्यवधि तत्व ही है, फिर न वेद है न कर्मकांड है, न कर्मकांड हेतु विज्ञान कल्पना भेद भी आ जाएगा, नहीं? इसलिए आपको यह मानना पड़ेगा, पहले विज्ञान भेद को स्वीकार करना पड़ेगा और विज्ञान भेद के अपना लक्ष्य सिद्धि के लिए कर्म करना होगा। अजय वेदस्थ कर्माधीन होकर विज्ञान भेद की कल्पना नहीं, विज्ञान भेद की कल्पना के अधीन होकर वेद आ गया है उनकी पुरुषार्थ सिद्धि के लिए। अजय कहता है विज्ञान तो भेदाभाव ही असंसार एक परमात्मना एक असंसारी परमात्मा जी एक ही है, कथम निष्ठासु इष्ट फलासु क्रियासु प्रवृत्ति, कौन किस प्रकार कब कैसे इष्ट फल में प्रवृत्त होएगा और अनिष्ट फलाभ्य व क्रियाभ्य कथम निवर्तयेयु, और अनिष्ट फल उनसे देने वाले क्रियाओं से किस प्रकार कौन कैसे कहां कब इत्यादि प्रश्न उठेगा, निवृत्त कौन होएगा जब एक ही है दूसरा ही नहीं। कस्य वा प्रदेश मोक्ष परिषद आरभ्यता, जब एक में वजह से ब्रह्म ही रह गया दूसरा है ही नहीं, कौन बंधन में है, किसके लिए उपदेश उपनिषदों की आरंभ कर रहे हो? ये उपनिषद आरंभ भी ये सब बातें आम सब जगह उठती हैं, ये प्रश्न बहुत जरूरी पूर्व पक्ष है, यहाँ यहाँ का पूर्व पक्ष बहुत जबरदस्त है, इसी से समझ में आना चाहिए कि वो जो पूर्व पक्ष पूछ रहा है लगता है वो अजातवाद को पढ़ लिया, गड़बड़ा गया, दृष्टि सृष्टिवाद में सृष्टि दृष्टिवाद में उसको लागू करने की प्रयास कर रहा है। ये कहां व्यवस्था विवेकी अविवेकी कल्पना है सब किसके लिए है? जो व्यक्ति अभी सृष्टि दृष्टिवाद में पढ़ा हुआ है, ये मान रहा है मैं हूं जगत है गुरु है सब है श्रुति के प्रति श्रद्धा है, उसी के दृष्टिकोण से दृष्टान्त भी है इसको कल्पना पूर्वक उनको अध्यारोप को अपवाद करके उसको सत्यता की ओर ले जाना है, और वो क्या हाँ पकड़ लिया सीधा एक रोज दूसरा ही नहीं, दूसरा ही नहीं तो क्या जरूरत है, उल्टा रास्ता चल पड़ा ना वो, ये हम ब्रह्मा से सुनने वाले सब ऐसे ही करते हैं ऐसे प्रश्न डालते तो कुछ है ही नहीं तो क्या जरूरत है ना। इसलिए यहां पर बहुत जरूरी पूर्व पक्ष समझना अच्छी तरह से, अपिच परमात्मिकत्ववादी पक्ष है और दूसरी वाद यह भी देख लो ये परमात्मिकत्ववाद आप स्वीकार करके जब उस पक्ष में कस्मे उपदेश कस्य च उपदेश ग्रहण फलम, कहते भाई किसके लिए उपदेश दे रही हो, उस उपदेश ग्रहण का फल किसको मिलने वाला है? बद्ध सी बंध नाश उपदेश, हमेशा कोई बद्ध पहले से हो उसके बंधन के नाश का उपदेश होता है, तद अभाव है अभी वो है ही नहीं कोई बद्ध, न बद्ध हो न मोक्ष हो कहते ही हो न मुक्त हो इत्येषा परमार्थता, उसको पढ़ा हुआ बोल रहा है ना ये बात, न बद्ध हो न मुक्त हो इत्येषा परमार्थता पढ़ा है उसको लेकर बोल रहा है, जब बद्ध तो कुछ है ही नहीं बंध का नाश कौन करेगा, तद अभावे उपनिषद शास्त्र निर्विषय में हो, इसलिए उपनिषद शास्त्र का कोई अधिकारी नहीं रह गया, व्यर्थ ही है ये चीज। एवं तरी उपनिषद वादी पक्ष से कर्मकांड वादी पक्ष ने चौदह परिहार हो समान पंग, अतएव जो है ये मामला लड़ाई बराबरी पर टिकता है, ऊपर का हिस्सा कर्मकांड ने कहा था, इसमें दो पैराग्राफ अलग अलग दो प्रकटक बनाए यहाँ पर, ऊपर को कर्म के आधार पर विज्ञान वेद मानने वाला और दूसरा बद्ध के आधार पर विज्ञान वेद को मानने वाला, दोनों की बात जगह बगर पर टकराव टक्कर पर खड़ा हो गया, इसे कहता है एवं तरी उपनिषदवादी पक्ष से कर्मकांडवादी पक्ष ने चाह चौथे परिहार यो समान पंथ, चौथ शंका और परिहार बराबर ही है। क्या है शंका है? ये न भेदाभावे कर्मकांड निरालंबनम, क्योंकि भेद का भाव है तो कर्मकांड निरर्थक, यथा तब भेदाभाव है उपनिषद निरर्थक, बराबर हो कि नहीं दोनों? परिहार भी क्या है? दोनों का बराबर, बराबर क्या है? अतएव जीव भेद परिकल्पना करनी चाहिए कर्मकांड यथार्थता के लिए जीव भेद परिकल्पना है और उपनिषद की यथार्थता के लिए जीव भेद परिकल्पना है, दोनों का परिहार बराबर हो गया। ये न भेद अभाव कर्मकांड निरालंबनम आत्मानम न लभते प्रामाण्यम प्रति तथा उपनिषद क्योंकि यदि भेद के अभाव हो जाए कर्मकांड क्या है निराश्रित निराधिकारी हो गया, उसको अधिकारी नहीं रह गया। अतः स्वरूप आत्म ने स्वरूपम न लभते प्रामाण्यम प्रति, प्रामाण्यता के प्रति कर्मकांड का अपना कोई निज स्वरूप रहेगा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से यदि भेद अभाव उपनिषद में क्या है निरालंबन हो जाएगा, अधिकारी अभाव उसको पढ़ने वाला कोई मिलेगा नहीं, अतः वह भी उसकी प्रामाण्यता के लिए उसका भी अपना कोई निज स्वरूप रहेगा नहीं। एवं तरी इसलिए मानो इन सकल कर्मकांड उपनिषद आदि ग्रंथों में प्रतिपाद्य विषय क्या है नहीं अद्वैत नहीं, अद्वैत नहीं वो विषय है जिसका आप उसको टकरा ऐसा विषय ढूंढो, ऐसा कोई विषय लीजिए जिससे ये आपत्ति ना आवे, क्या आपत्ति जो आपत्ति अभी आया ये आपत्ति ना आवे ऐसा कोई चीज ढूंढो जो इसमें है वही कर रहा है। एवं तरी यस्य प्रामाण्य स्वार्थ विघात नास्त, जिसकी प्रामाण्यता का स्वीकार करने पर स्वार्थ का विघात रहा। अब क्या है उपनिषद में प्रामाण्यता मान रहे हो, प्रामाण्यता मान का नतीजा क्या हुआ उपनिषद की सत्यनाश हो गया, क्यों उसने आपने कहा एक ही बोल दिया एक ही है तो फिर उपनिषद किस लिए, जिस उपनिषद ने जो बोला है उसे उपनिषद अपने आप का नष्ट स्वरूप को नष्ट कर लिया। उपनिषद वचनों से जो बात सिद्ध हुई वह बात जो वह तत्व ने क्या किया उस उपनिषद के स्वरूप का नष्ट कर डाला, स्वविघात हुआ कि नहीं हुआ, इस ऐसी चीज उसमें प्रतिपादित है मानिए जिससे उसका विघात हो। एवं तरी यस्य प्रामाण्य माने उपनिषद का या कर्मकांड की प्रामाण्यत्व को मानने में स्वार्थ विघात नास्ति, स्वार्थ विघात नहीं है तो सैव कर्मकांडस्य अस्तु प्रमाण, कौन है वो कर्मकांड उसको प्रमाण माननी चाहिए और उपनिषदों का अर्थवाद माननी चाहिए, क्योंकि इसको मानने से क्या हो गया सारा लफड़ा उठ गया। उपनिषदों को प्रमाण मानने से सकल समस्या खड़ी हुई और साथ साथ केवल कर्मकांड नष्ट नहीं हुआ उपनिषद भी अपना स्वरूप को हानि कर गए, इसीलिए उस ग्रंथ को प्रामाणिक मत मानिए जिससे अन्य ग्रंथ के स्वरूप का घातक हो जाए और स्वस्वरूप का भी घातक हो जाए। और उपनिषदों में अप्रामाणिकता मान लिए नतीजा क्या हुआ कर्मकांड के स्वरूप का भी घातक तो हुआ कि उसको कोई अधिकारी नहीं रह गया और साथ साथ खुद के भी घातक बन गया, अतएव उपनिषद में प्रामाण्य नहीं मानना चाहिए। प्रामाणिक किसे मानो कर्मकांड, क्यों कर्मकांड के अंदर प्रामाण्यता का स्वीकार करने पर स्वार्थ का विघात नहीं करता और परार्थ का विघात नहीं करेगा। परार्थ कौन है कर्मकांड से उपनिषद, उसका विघात क्यों नहीं हुई वो अर्थवाद परिचय में रख लिया टॉफी है वो क्या दिक्कत है चुसा करेंगे स्तुति वर्ग है ना, हमारे कर्मकांडी जो कर्ता भोक्ता आत्मा है इसका स्तुति करने के लिए वो है ही है, स्तुति वर्गत उसको या निंदा वर्गत उसको जितने भी वहां जैसा वाक्य है निषेध वाक्य उनको सबको घुसा देंगे निंदा वर्ग और विधेय वाक्य को सब गुजार देंगे स्तुति परक, निंदक स्तुत्व जो स्वीकृत जो है पदार्थ जो कर्मकांड में है उसकी स्तुति और निंदा हेतु समस्त प्रसिद्ध वाक्यों को हम जोड़ देंगे, इसलिए उसकी भी स्वरूप सिद्ध हो गया खुद की स्वरूप जिंदा रह गया अतः कर्मकांड की जीत हुई कर्मकांड में इसकी प्रामाणिकता माननी चाहिए। उपनिषद प्रामाण्य मत मानो ये पूर्व से कह रहा है, नहीं उपनिषद से तात्पर्य यहाँ केवल आपका अद्वैत वाक्य अद्वैत पर जो उपनिषद जो पढ़ रहे इससे यहाँ तात्पर्य या उपासना उपासना नहीं लेना वो नहीं लेना है यहाँ सीधा है, क्योंकि शुरू कहां से हुआ सर्वोपनिषद परमात्मकत्व बात यहाँ से पूर्व पक्षी भाष्यकार ने यही कहा था समस्त उपनिषदों का क्या है एक अर्थ सार क्या है अद्वैत बोध कराना ये कहा था ना अब यही भाष्यकार तीन तीन बार बोल चुके उस वाक्य को उसी वाक्य को पकड़ कर बोल रहा है। यदि सकल उपनिषद का तात्पर्य ज्ञान कांड इसे हमने भी पहले पहले कहा था ज्ञान कांड और कर्मकांड और ज्ञान कांड भी प्रामाण्यता स्वीकार करने से ज्ञान कांड खुद का नाश कर्मकांड का नाश हो जाता है, अतएव जो स्वतः स्व का व्याघात करे और पर का भी व्याघात कर देवे उसे प्रामाण्यता नहीं मान करके उस चीज को प्रामाण्यता मानिए जिससे स्वरूप सिद्धि भी हो जाए पर सिद्धि भी हो जाए किसी का कोई हानि नहीं ऐसा कौन है वो कर्मकांड उसे प्रामाण्यता मानने से कोई समस्या खड़ा नहीं होता। उपनिषदांत प्रामाण्य कल्पनाया स्वार्थ विघात भवेति माभूत प्रामाण्य अगर और स्पष्ट कर देगा यदि उपनिषदों में अप्रामाण्यता कल्पना करोगे वह स्वार्थ विघात कर देगा अतः उसे प्रामाण्यता न मानिए नहीं कर्म कांडम प्रमाणम सत अप्रमाणम भविदंबर। और दूसरी बात वैतरण पोषणी कह रहा है जो कर्म कांड है वह प्रामाणिक होता हुआ उसको आप अप्रामाणिक नहीं बना सकते। क्यों? नहीं प्रदीप प्रकाशम प्रकाशयति न प्रकाशयति च। दीपक जो है वो अन्य प्रकाशों का प्रकाशन भी कर रहा है फिर भी वो प्रकाश रूप नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी प्रकार जो कर्मकांड है अन्य को भी प्रामाणिकता दे दिया, कौन ज्ञान कांड को भी प्रामाणिक प्रदान कर रहा है, उसकी भी चिंता रख दिया, मर रहा हुआ तो उसको बचा दिया है, और फिर भी तुम कह रहे कर्म खुद अप्रामाणिक कैसे कैसे हो? अवश्य उसको खुद में प्रामाणिकता है अतः दूसरे प्रामाणिकता देने की दम रखता है, जैसे दीपक स्वयं प्रकाश रूप है अभी दूसरे को प्रकाशित करके सामर्थ्य रखता है। स्वयं प्रकाश रूप ना होता प्रकाशित ना होता तो प्रकाशन कैसे करता दूसरे का? स्वयं जो प्रामाणिक नहीं है दूसरे प्रमाण तो कहां से ले आता हो? अतएव कर्म कांड को प्रामाणिक माननी चाहिए और उपनिषदों को अप्रामाणिक ग्रंथ मानना चाहिए ज्ञान कांड को। इतना ही नहीं, अभी और एक पूर्व पक्ष है, इतना ही नहीं गाता है तो सारा उपनिषद वाक्य ना प्रत्यक्ष सकल प्रमाणों के विरुद्ध चलता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी प्रसिद्धाक्ष प्रत्यक्ष आदि सगल प्रमाणों का विरोधी तुम्हारा है, अतः इसको अप्रमाणिक मानना ही उचित है। जैसे कलयुग में तो संख्या तो मुख्य है ना, संघे शक्ति कलौ युगे, अब ये एक थोड़े प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द भी उपनिषद छोड़ कर जो ज्ञान कांड को छोड़ करके कर्मकांड उपासनाकांड ले लीजिए, वो शब्द प्रमाण भी आ जाएगा। और अन्य आजकल के बहुत सारे संप्रदाय आचार्य लोग बहुत सारे शब्द बोल रखे हैं ना, बहुत ग्रंथ है, बीजक तीजक दुनिया भर के ग्रंथ बना रखे हैं, गुरुग्रंथ साहेब है, अमुक साहेब है, ये साहब वो साहब दुनिया बना हुआ है, अनेकों शब्द में जाल बना हुआ है, प्रत्येक संप्रदाय का अपना अपना ग्रंथ है, ये सारा शब्द है ना प्रमाण, वो प्रमाण के विरोध हो रहेगा ही हुआ है। और अन्य भी प्रमाण अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, तंत्र भी है, आईटी है, पौराणिक है, दुनिया भर के लोग उन सकल प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण न केवल उपनिषदो ब्रह्मेकत्व प्रतिपादन क्या, इसलिए क्या सिद्ध हो रहा है? ये जो उपनिषद है केवल ब्रह्मेकत्व का प्रतिपादन करती हुई उपनिषद है, केवल अपने ही स्वरूप को नष्ट नहीं कर रही है किंतु कर्मकांड प्रमाण विघातन चुकती कर्मकांड के प्रमाण का विघात कर रहे हैं। अतएव प्रत्यक्षादि निश्चित भेद प्रतिपत्यर्थ प्रमाणश्च वृद्यन्ते। प्रत्यक्षादि निश्चित भेद प्रत्यर्थ जो ऐसा है प्रत्यक्ष सकल प्रमाण क्या है? भेद का ही प्रतिपादन और उस अर्थ का प्रामाणिकता का साथ भी ये विरोध कर रहा है, तस्मात अप्रामाण्येव उपनिषदां। अतः इसलिए इस उपनिषद वाक्यों को ज्ञान कांड को अप्रामाणिक माननी चाहिए। अप्रामाणिक कैसे मानेंगे भाई? वेद है, वेद का वाक्यों का प्रमाणिक कह रहे हो, ऐसा अन्यर्थता वा अस्तो अर्थवादितावाद अस्तु न तो ब्रह्मैकत्व प्रति बस इतना हमारे मतलब है। ब्रह्म जीव ब्रह्मैकत्व का प्रतिपत्ति अर्थता इसमें नहीं मानेंगे, अन्य अर्थता आप यहां से सिद्धांत आरंभ करेगा इति चेत ना।